grups de ràdio 557, Catalunya, tornem a estar aquí. Catalunya, esteu amb mi. Bueno, Catalunya. També ens escolta gent, fora de Catalunya, in the world. Del Canadà. Benvinguts a ràdio 557, The Wall, torneu a estar amb mi. The Wall, torneu a estar aquí. The Wolves. Us ha agradat? Ara millor. Oh, els The Wolves, és una bona banda mortadèlica, eh? Què vols dir? Que feien mortadela per divendres? Sí. Divendres era dia de mortadela. Escolta, és com mortadela aquí. Ai. La teva mare diu Alicia Sánchez Camacho? Uau, no. Tio, que aquesta... No, sí, no? No es diu Camacho. Aquesta té un ultrabotox al llavi. A mi em molaria que la propaganda pepònica fos la Camacho aquesta amb un bon rabo travessat a la boca. Bueno, potser podria tenir rabo com la Carmen de Mairena, perquè sembla bastant... Què opineu de que la Carmen de Mairena vingui? On? Vindrà a casa? El programa? Que no, però diuen que s'ha presentat a les eleccions. Això diuen. Ha fet un partit carmístic. Sí. Doncs el votem, no? Home... Ràdio 557, des d'aquí... Jo crec que, o sigui, de tots els que hi ha és la que té més credibilitat. No s'amaga de res, eh? No s'amaga de res. No diu cap mentida. Sí, el que li passa pel cap, pum, va. No té filtre. Bueno, hem posat Jerry's Kit, eh? Jerry's Kids. Jerry's Kit. Sí, la cançó es diu No pertany aquí. Jo tampoc. Tu tampoc, no? No. Tu d'on ets? No pertany. Jo soc de Marte. Bueno, doncs, parlant de Marte, posarem Los Perros de la Luna, Moondog. Sí. I posem una cançó que es diu They Said We Were the Best. Això era Moondog, la banda del Walter Schriffels. Tio, quin pronunciation, no? Que em gastes. És que és difícil, dir el seu nom. Que és grec. Sí. Swahili. I, bueno, molt bé, això era la demo. Bueno, no és una demo single o un single. Què opines? No és una single demo. Això no va dir. La veritat és que no ho sé. Bueno, jo pensava que era un casset, però no sé si després ho va reeditar. No sé si algú sap que es faci un programa de ràdio, tu. Què? Tu brisques? Què vols dir, si brisques? De la brisca. D'on ve la brisca? Ah, vale. La brisca és un joc popular de cartes, de naipes, no? Sí, sí, sí. La naipa, però què és brisca? Què significa el nom? Sí. Però té alguna altra excepció que no... Que no és el de cartes? Vols buscar? Ah, sí. No, però... O sigui, a mi m'agradaria fer un petit... un incapeu, sí. No? Que jo tinc diverses paraules, no? que m'agradaria programa rere programa anar portant, no? Mal. I, per exemple, l'altre dia vaig descobrir el que era un glifo. I què és un glifo? Vosaltres sabeu què és un glifo? Com és en català un glifo? Un glif? No m'imagino que és un glifo. És una paraula que és bastant de gangoso, no? Un glifo... Un glangui. És on sale el agua. El glif, sí. El agua. El glangui. No, en sèrio, el glifo... És que això surt en els programes informàtics, un glifo. Bueno, què és? Un glifo... Bueno, un moment, tio, estàs tot espavorat ja, tio. Què és? Què és? No ho sé bé del tot què és, però és un... Com quan tu estàs... Sembla un animal mitològic. No, si tu estàs al Word... Si tu estàs al Word, vale, i vols... O sigui, estàs escrivint, hola, què tal, no sé què, no sé quantos... I vols posar un símbol nazi, saps?, entremig de tot el text, sí. No? Com allò que ara en el Facebook algú pot posar tal, no sí, sé sí, què. Doncs sí. Pues això són glifos. Bueno, jo voldria dir, em des d'aquí, no té res a veure amb el que tu estàs dient, però... Millor, tio. Sí, molt millor. Voldria anunciar que es veu que ara el Gavi és periodista. És veritat, oi, molt bona. És periodista. Sí, sí. Es veu que té molt èxit al periòdico de Catalunya. Que corregeixi la llei. A l'acció digital, per això. Sí. Sí, no, m'he recordat per això perquè ens va portar a veure aquesta pel·li de merda Harry Potter que vull anunciar a tothom que no la vegi. Que no la vegi. Pues jo la volia anar a veure. No, ho fallis. No, no fallis. T'has llegit els llibres? I no. Pues no la vaig a veure bé. O sigui, t'entraràs del fil general, però que totes les coses que et pot fer interessant una pel·li no ho veus. O sigui, només veuràs que en un moment estan fent foc o volen. El resum, no, guai, el resum no? De la pel·lícula... És no, que saben fer el canvi de lloc instantani. O sigui, sí, sí, és el resum. Parlant de canviar de lloc instantani, has vist que hi ha tot de gent al Facebook que es posa fotos de dibuixos animats? Ja, tio, un que montón. Pesa, no? Però són progressistes. Tu no saps per això? Jo crec que es veu que ho fan pels drets dels nens o alguna cosa així. No, per les eleccions, no? Per les eleccions. Ai, caram. No, sí, perquè és la setmana de la infància. I què es fa durant la setmana de la infància? Es va saludar d'infància. No, saludar d'infància era el Nadal. És el infant de l'epetó de poà. Bueno, però suposo que moriran ara també, saps? No, aprofitaran? No sé, es fan coses al parc de la Ciutadella, jocs pels nens, van als monitors, fan xerinola. La Moni. Va, la Moni. Jo, bueno. Aprofitant que estem parlant del Gavi, dels monitors, de tot això, deixaria pas a el que és La què? La publicitat. Això. Molt bé, doncs uns anuncis i tornem tot seguit. Si vols gravar el teu disc, vine a la Ramonassa. És el Ramon Babot el que te grava en tu casa. Tu que és 99474186! Ramonassa. És qüestió de prestige. Ramonassa. Bé, ja sabeu que la Ramonassa és qüestió de prestige. I que la Ramonassa, per cert, ahir... Què? Ahir no va venir el concert, la Ramonassa, el concert dels Climent d'Estat. Perquè avui està amb la Margassa. Pues haver-ho recordat i no li posem l'anunci, que se foda. Ja, però saps per què no va venir? Perquè devia uns diners, saps? I va dir, bueno, jo més que devia peues, pempis. Bueno, tu, anem a posar una cançó de The First Step que es diu What We Know. Oh. What Do You Know? Gris com un ou. Music! What's in our heart and in our head? Tornem a estar aquí a la programeta i obrim la secció... Bueno, comencem amb la secció que es diu La Lectora, no? Vinga. Es deia així? Vinga. Mm-hmm. Un, dos, tres... Ven otra vez. Molt bé, doncs recordem a l'oient que aquesta és la secció on acostumem a llegir poesia, poesia hardcòrica, i avaluar doncs, com són de bons els nostres escriptors hardcore. Sí, sempre hem fet grups d'aquí, no? S'intenta. Jo diria que sí, diria que sí. I avui tornarà a fer grups d'aquí un altre cop. Però que avui comencem amb una innovació a la secció, que és que introduïm... Ah, sí, el fet de traduir, no? Sí, cançons que estan escrites en anglès i que les anirem llegint directament en català. A veure què passa. Doncs a veure què passa. Tu la pots llegir en castellà directament, la teva. S'entén, no? Sí, sí. Sí, crec que és. El públic entén. Va, doncs comences tu. Començo jo. Bueno, aquesta és una cançó de... Normalment, diem el grup de música. No. És anònim, no? Exacte, sí. Va, doncs no diré quin grup de música. La cançó diu... No sexe, no sexe. No puc aconseguir no sexe. Em sento com merda. Simplement com qualsevol dia. No sexe, no sexe. Aquí no hi ha sexe. Et trucaria, però tu no em vols al voltant meu. No hi ha sexe. Perquè no hi ha sexe. Aleshores estaré una altra nit sol i no ho puc suportar més. El disco está girando y girando y girando. Aquí diu... The record is spinning round, round, round, com you spin me round, round, round, round, round. Ja sé, ja. De la Lady Gaga. Sí. Però no puc sentir cap som. És una altra nit sol, el meu destí està escrit, no sec, ai, no sec, no sexe, ai, quasi, eh? No sexe és el meu futur, fer l'amor amb la meva mà. Ah, quina marranada, eh? M'encanta aquesta lletra. Està molt bé. M'encanta. Sí? Sí. Molt bé. Doncs... Ja està. Què destacaries? La mètrica, què et és sembla? I Lady Gaga es va copiar aquest tros, no? Jo crec que sí. Jo crec que hi ha certs contactes que diuen que... És que és complexa, però... O sigui... Jo ja sé el que vas parlar, però serà molt complicat explicar-ho. O sigui, hi ha gent que relacionada amb aquest grup, que està relacionada amb gent que està relacionada amb Lady Gaga. Bueno, és això que diuen que amb tres... Amb sis persones coneixes a tot el món. Bueno, doncs passem a una altra lletra. La podries llegir tu, Uri? Però a mi, mira, jo vull fer una lletra dura, eh? És, aquest cop és una lletra... Dura de pelar. Impactant. Dura de pelar. Dura, és dura. És... Diu així, diu... Perquè la, sobretot la... Bueno, la vull dedicar a ma mare, vale. Aquesta lletra, val? I es diu... Tu boca negra. No, tu ja te l'has inventat, però bueno. Mira, estic treballant jo. Vale, perdona. Si jo treballo així... Perdona. Vale. Pulmones podridos. Por la mañana buscando un cigarrillo. Déjalo, el tabaco apesta. El humo de tu cigarrillo, rillo, me jode. Soy fumador pasivo por tu falta de respeto. Li vull dedicar a ma mare perquè ma mare ja no és fumadora i estic però molt content. Preguntar. Estic molt ho content. Aconseguit? Ho ha aconseguit amb el, com li deia, amb el Champix. Jo estic... Amb Champix. Jo... En Champix el que pots arribar a fer. Promotejo el que seria el Champix, que és un medicament sublim. Que on et fan uns anàlisis, unes coses, i llavors prens durant 6 mesos... Sí, és un tractament, no m'ho un Champix, que es basa en al mercat i comprar xampinyons, després xampinyons a punta pala, vale? I després, a part de dedicar-li a ma mare, posats a dedicar, jo crec que aquesta cançó se l'haurien d'aprendre tots aquests straight edge, que diuen que el qui va fumar és divertit, no? És guai. Em sembla bé, em sembla llavors, bé. Llavors, que no. No, o sigui, no, la lletra diu això. Jo vull dir que des d'aquest programa diem muerte a la droga. Vinga. Bueno, com el cartell que tenim posat d'entrada, no, en el blog. Que és un tio drogant-se, tu. Bueno, però és una setmana, és una crítica a la droga. Porta una sobredosi. Bueno. Bueno, a veure, jo llegiré aquesta, la vaig traduint també així simultàniament. Si hi ha algun error, doncs us foteu, perquè ara treballo jo. Ara treballo. Molt bé, vinga. Quina és? Ah, mira, aquesta llegiré. Em silenciava a mi mateix... quan em sentia equivocat, tan equivocat, no? Sí, sí. Aquesta és la més difícil. Avui estic a fora pensant com fer-ho bé. Mm, això em sona una mica... Això t'és suggerent? Això ja m'ha suggerit alguna cosa. Esteu hotis, eh? No hi ha temps. Hi ha tantes coses per fer. Què m'has dit que era això? No hi ha queixes. No et queixis. Millor fer servir el teu cap. O la teva ment. Nosaltres trobarem la manera quan l'esperança ja no hi és. Poder. Poder. Poder. Tio, has sigut el més poètic. És que us heu pres una mica la valència. Sí, t'has mantingut en el llistó. Clar. On el llistó és, en veritat, una merda, no? Molt bé. Doncs, bueno, sortint d'aquesta cançó, jo posaria una cançó dels Beastie Boys, que també tenen habilitats per pagar les seves factures, tenen la rima. Tenen el cash, però per cash, publicitat. Ei, home, Cracovi, què estàs fent? Estima la botifarra! Però botifarra no està feta de carn! I que m'importa, tio, està bona, no? Però em vendo botifarra i ja està. A mi ningú m'ha dit que la feia, que sóc gran veritona. Home, Cracovi, no siguis tan mal rotllero, no? Perquè n'aprenguis millor, t'ho explico amb una cançoneta. Vinga, nois, anem a cantar una cançó en aquest pobre bailet. Llegums i verdures, sopa i confitures, i de postre una vega amb bacanal. Noies animalistes que es despullen a revistes i que lluiten per als nostres animals. Animal! Animals a la cassola, això sí que no mola. Sisplau, deixeu els gossos en pau! La gent vegetariana és realment sana. Tots els dies tofu per dinar. Ja li pots dir a ta mare que et tiri la botifarra i que et faci un bocadillo d'aceitar. És un consell de Ràdio 557. Bueno, ara sí que venim amb Beastie Boys. Molto pene. Molt bé. Vinga. Molt macarroni. Rigate. Molt bé, aquests. Aquesta, crec que no, és inèdita. Sí, aquesta, bueno, sortia en el casset, crec. Ah, això. Sí. Bueno, doncs... Quina xupada, ja... no? Quina tonteria, sí. Déu meu. Què? Què farem ja, tio? Sense acabat el programa i no... Sí, Pau, però escolta'm, no voleu comentar una mica els concerts que vam anar aquests dies? Sí, a mi m'agradaria comentar que el del divendres em va semblar... Innecessari. No. Va semblar meravellós, magnífic, precís. Val, sí, jo voldria dir que el concert del divendres feia molt de temps en què no em sentia tan a gust, així com en públic, o sigui, amb la gent que hi ha i tal, va ser un bon concert, crec que hi havia molt bon ambient. I crec que tothom també que va anar va sentir el mateix, més o menys, així que... Bueno, got a feeling. És aguradat parlar la veu del poble, no, però vull dir, però creiem, no? Creiem. Però va venir molta gent a dir-me que estava molt content de veure't. De veure'm i tal, i que, bueno... Molt bé. I del concert d'ahir, que va ser el crimen d'estado... Bueno, vull dir que va ser un crimen d'estado, realment. Va ser un crimen d'estado i un atentado bastant amenaçador. I un atentado bastant... Hòstia, Albert, tio. O sigui... És que amb això de la poesia... Ja, és que portem un flow. T'has subliminat, eh? Però tu què és el que em volies dir, Uri, ara? No sé, anava a dir alguna cosa. Que expliqui alguna xorrada, sí, no? Sí, era una... Vols que t'expliqui una xorrada? Sí, explica, va. Doncs pues no. El que posarem és una cançó de Government Issue. Hòstia, Pau. Què passa? És que et superes. Amb què? Amb la pronunciació? Amb idiomes. Amb la pronunciació? Issue. És que he anat a Today School. Ja. Tu no estàs aprenent anglès? Tu no vols apuntar-te a un Today School d'aquests? Yes. Yes, very well. So much. Bueno, doncs aquesta cançó es diu Ei, ei, ei, ei, ei, Ronnie. Hey, hey, hey, hey, hey, Ronnie. Bé, la cançó es diu Hey, Ronnie. Hey, Ronnie. Sí, sí, està extrapolant el nom. Podria ser jo. Va, jo vull dir des d'aquí que això que s'ha sentit no és tan lúdia, és la cançó en si. Però podria haver... Al final... Podria ser jo, podria ser jo. Sí. Molt bé. A veure, fes-ho tu. Hey, Ronnie. Hey, Ronnie. Sí? Sí. Escolta, quins... Hòstia, tio, un moment. Ahir vaig veure el Darío Porres per la tele, va sortir fes de casteller... Sí, el seu programa que tenen és super casero, eh? Vull dir, fan l'accés de... Ah, vas veure aquesta bola del TV està allà, ho vam comentar. Sí, però això es paga entre tots, eh? No, que és privada. No, és pública. És privada, la TV3? Que no, tio. No sé, jo diria que no, eh? Diria que no. Què anava a dir? Digue'm. Que el... Que, tio, el programa aquest que fa el Darío Porras és totalment d'estar per casa, però no que els surt de la polla. Bueno, estan allà, bueno, és com el símptom nostre, joder. Que, ei, per què no ve el Darío? Demà a dalt? Ens escolta a vegades? Claro. Hombre, pues aquí ve el mensaje para Darío Porras, sisplau. O a petición de vacilar. Per què no vens a ajudar-nos a fer el programa? I jo què sé, ens dones unes idees. Jo crec que estem a un nivell bastant inferior a lo que seria el caserisme TV3-tic. Bueno, que vinguin. I quins concerts hi ha? Mira, tio... Aquest no cal. Aquest tampoc. Tu creus que cal algú? Llavors... No, sí, a veure. Aquest... Estem en antena o no? Sí, estem en antena, tu. Però no hi ha massa cosa. Bueno, es veu que venen, tornen els mongoloids. Pues amagueu a les vostres filles. Que bien ho veurem. Els mongoloids són bastant de wolf, no crec? Hòstia, tio, de la mortadela, tu creus? Bueno, què anava a dir? Hi ha un concert del dia 17 de desembre que realment... No tinc parola del penis! Hòstia, un atac de mortadela. De mortadela. Sí, hi ha un concert aquest... No sabem ben bé qui toca, però volem que vingui tothom perquè crec que les bandes que toquen molaran. Sí. I aquest és el concert aquest que es farà que en comptes de pagar entrada hauràs de portar alguna cosa? No, a veure, com que hi ha el preu de l'entrada i a més ha de portar un aliment que no caduqui perquè se li donarà com una associació que li donen aliments a gent necessitada del barri de Roquetes i, bueno, a veure, que també pots venir sense l'aliment, però el concert val molts més diners. 100 euros. Com 100 euros, així. Així que millor que cadascú porti alguna cosa i... Si no sortirà la torta un pan. Si no sortirà la torta un pan, sí. Bé, molt bona iniciativa aquesta. Bastant dura idea. Home, jo pensa tot el que surt. Direm que és un concert Marca dos Rabos. Marca dos Rabos? Denominación de origen. Bueno, Uri, ara sí que pots posar una cançó que t'agradi. Hòstia! Por fin, després de diversos programes demanant que si podies posar aquesta cançó. M'encantaria. Vull dir, m'encanta que ho posem, eh? Perquè posarem Los Porretes, una cançó que per mi és espectacular. I m'agradaria que faci al públic un incapeu, no? amb la frase que diu... L'incapeu el fas tu de cara al públic. O sigui, això, jo faig l'incapeu de cara a l'oient, que hi ha un tros on diu «Ya sé que siempre ha habido ladrón de guante blanco, però és que el cacho cabrón hasta el guante se ha llevado». M'encanta. És graciosíssim. Això és bastant graciós, no? És una poesia. És, mira, bueno... És... Molt bé. És com allò que m'han explicat avui que diu... Tens fred, Perris? Dic, no, tinc Ben Sherman o alguna cosa així, saps? Estic Ben Sherman o alguna cosa així, no? Sí. No sé, no el coneixia aquest, però... Això és... Ja, ja Mercedes-Benz, què vols, Wagen? I diu, vull fer un Volvo. No vull fotre un Volvo. I diu, que fort. I després no sé què més. Algo del Fiat, no? Així... Vull fer tot un Volvo i diu, que fort, diu, sí, fia't, és que no sé, hi havia algú més. I jo dic, fem un falàfel. I kebab, tinc, no tinc un duro. Un duro. Kebab, no tinc un duro, nena. Hi ha alguna cosa més, hi haurà d'aquestes. Demanaria al públic que ens enviés les seves mogudes i li punxarem amb el tomàtic. I jo ja demano per demanar que les paves que ens escolien enviïn fotos amb pilota, no? Per demanar que no quede, tu. I si té un bon rabo, que tingui un bon rabo. Que també tenim amics mariques que els hi passarem la foto. Clar, home. I jo què sé, per què no ens canviem la foto de Ràdio 57 i ens posem una foto de los mosqueperros? En honor al Facebook, en honor al Facebook, sí. Vinga, va, això ja... Com es diu la cançó? Perquè amb tota aquesta història, mandanga i xerinola, no ho has dit. Es nomena Condemor. Sufri fort! El careto que lleva tiene menos cerebro que bulto en la bragueta. Pero como existe, dice que luego piensa y que roba el dinero sentado en una mesa. Me da la sensación de que un jeta como este solo ha venido al mundo para engañar a la gente. Con sus grandes coches y sus bonitos trajes, hoy está jodido el señor, le daremos un masaje. Mario, Mario. La pasta de Banesto, dime dónde la escondes. Mario, Mario, que le metan al talego y que suelte los millones. No hay más que fijarse, siempre va todo peinado, que cara de estreñido. Que no tienen las razones, no sé cómo lo has hecho para sacar tantos millones. Y con tus chanchullos y encima te quejas si Hacienda nos quita los pelos de las cejas. Sé que siempre ha habido